500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w organizacji głosowania podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od dziś kontroluje sklepy. Putin u władzy na lata. W Rosji zakończył się plebiscyt w sprawie nowelizacji konstytucji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział zmiany w organizacji głosowania podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. W TVP Info poinformował, że w związku ze spodziewaną wysoką frekwencją i panującymi warunkami pogodowymi niektóre grupy osób będą mogły wejść do lokalu wyborczego bez kolejki. Chcemy, żeby osoby starsze, osoby po 60 roku życia, żeby kobiety w ciąży czy osoby z małymi dziećmi do lat 3, a także osoby niepełnosprawne miały prawo wejść poza kolejnością, żeby nie musiały stać, narażać się na różne warunki atmosferyczne. Na pewno to ułatwi, na pewno to pomoże. Minister Szumowski dodał, że kolejki przed lokalami wynikały nie tylko z tego, że wielu Polaków chciało zagłosować, ale także z przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego, zasady zachowania dystansu społecznego. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Od dziś kontrolę żywności w sklepach przejmuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie wykonywać niektóre zadania Inspekcji Handlowej. Nowe przepisy wzmacniają funkcje kontrolne dotyczące jakości żywności, mówi minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wprowadzamy jednolitą inspekcję, która będzie kontrolowała jakość wprowadzanej na rynek żywności zarówno u producentów na rynkach hurtowych i w hurtowniach, jak również w sprzedaży, w sklepach, na bazarach, również w restauracjach i w cateringu. W jednej instytucji zamykamy kontrolę całego łańcucha od pola do stołu. Wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że co dziesiąta partia warzyw i owoców w sklepach miała błędną informację o kraju pochodzenia albo nie miała jej wcale. Kontrolę przeprowadzono w prawie 400 sklepach. W Rosji zakończył się trwający od 25 czerwca plebiscyt w sprawie nowelizacji konstytucji. Według pierwszych oficjalnych danych ogłoszonych przez Centralną Komisję Wyborczą frekwencja wyniosła 65%. Według wstępnych cząstkowych wyników nowelizację poparło ponad 72% głosujących. W Moskwie pod hasłem Nie wiecznemu Putinowi na ulicę wyszli przeciwnicy zmiany konstytucji. Na placu Puszkina w centrum stolicy Rosji zgromadziło się kilkaset osób. W ich ocenie jedynym celem nowelizacji konstytucji jest zagwarantowanie Władimirowi Putinowi możliwości sprawowania władzy do 2036 roku. To pogłębienie dyktatury i zaostrzenie antyzachodniego kursu naszego kraju, mówią uczestnicy wiecu. Zdaniem uczestników protestu plebiscyt nie ma żadnego znaczenia prawnego, a jego wyniki zostały sfałszowane. Z kolei przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ella Pamfiłowa oświadczyła, że nie zgłoszono poważnych skarg dotyczących naruszenia prawa, które wymagałyby interwencji komisji. Rosyjskie media niezależne przypominają, że zmieniona konstytucja pozwala Władimirowi Putinowi kolejny raz ubiegać się o urząd prezydenta. Znowelizowana ustawa ustanawia wyższość prawa krajowego nad międzynarodowymi zobowiązaniami i sankcjonuje jedyny słuszny kremlowski punkt widzenia historii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po ponad 3 miesiącach kwarantanny od dziś otwarte jest Centrum Pompidou. To jeden z najważniejszych punktów na turystyczno-artystycznej mapie Paryża. To kolejna wielka placówka kulturalna otwarta dla publiczności po epidemii. Znajduje się tam m.in. Narodowe Muzeum Sztuki Współczesnej, mające największe zbiory tego gatunku sztuki w Europie. Ponad 80 tysięcy prac z lat 1905-1960. Centrum Pompidou od dzisiaj zaprasza na 3 duże wystawy. Najciekawsza jest ta poświęcona twórczości niedawno zmarłego, słynnego artysty bułgarskiego pochodzenia Christo i jego urodzonej w Casablance francuskiej żony Jean-Claude. Pokazano zdjęcie ilustrujące paryski okres ich działania, m.in. opakowanie mostu Pont Neuf. Przygotowanie do tego zajęło im 10 lat. Pozostałe ekspozycje poświęcone są kanadyjskiemu twórcy osiadłemu w Berlinie, Jeremiemu Shaw oraz pracom graficznym młodych artystów z Afryki i Azji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeszcze wrócimy, choć płyt w walizce jest gdzieś tak dużo, że może nam nie wystarczyć czasu, ale bardzo się postaram. Trzy wymiary gitary, kontakt z nami, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. O całość sprawnego przebiegu dba Piotr Kordaszewski. Zapraszamy do wspólnego słuchania płyt. Taxman to był Steve Ray Vaughan. Teraz natomiast chciałbym w naszym spotkaniu wrócić do tego, co wydarzyło się dziś w programie trzecim, mniej więcej 5 minut po 19. Wtedy właśnie Piotr Stelmach zaprezentował tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Męskie Granie Orkiestra 2020. Tym razem w składzie Daria Zawiałow, Igo i Król. Utwór jest zatytułowany Świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz.

Przyznaję się, uwielbiam. That's why I play the blues. To był Gary Moore i jeśli ktoś po tym utworze mówi, że nie lubi bluesa, to chyba ma serce z kamienia. Musiałem do Gary'ego dobrać innych gitarzystów także dziś i pomyślałem, że skoro jest nowa płyta, to nie ma co zwlekać i się ociągać. Niech nam zagra Joe.

Joe Bonamassa w trzech wymiarach gitary i teraz kolejna płyta i być może państwo pozwolą mi, czy pomogą mi rozwiać mój odwieczny dylemat, kto jest moim bardziej ulubionym gitarzystą i wokalistą. Joe Bonamassa czy Kenny Wayne Shepherd? To promocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. W najbliższą sobotę wystąpi zespół Micromusic. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. W najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary i uprzedzam Państwa, że przez najbliższe 19 minut będzie huśtawka nastrojów. Dlatego, że najpierw taki utwór, który niesłychanie budzi, a szczególnie koncertowo. Mam niestety tylko wersję studyjną. Niesamowity kolega z Chicago, Lee Ladd, który śpiewał o tym, by mu dać święty spokój, nie dzwonić do niego, nie pisać e-maili. Ja akurat wręcz przeciwnie, gdyby Państwo mieli ochotę na korespondencję, proszę bardzo. No i wszystkie jego płyty są mniej więcej w takim klimacie, bo to człowiek olbrzymiej pasji i niesłychanych umiejętności wokalnych i gitarowych. Mówiłem, że będzie huśtawka nastrojów. Proszę się teraz przygotować, dlatego że mogą się Państwo poczuć odrobinę zaskoczeni, ale proszę się przygotować na 14 minut piękna. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity.